că nu-i mai e dor de mine, că nu-i mai e dor de mine. Nu mai vine pe uliță, că nu-i dor de guriță, că nu-i dor de guriță. Degeaba mă uit afară, că nu vine n-astă seară. Degeaba întrebai luna, că nu l-a văzut nici ea. I-aș pardos ipotecuța, i-aș pardos ipotecuța. Cu floricele mărunte, neicuța să nu mă uite, neicuța să nu mă uite. I-aș semăna micșunele, să calce neica pe ele. Floricele mai mărunte, neicuța să-l mă uite. Seară viu pe uliță, de seară viu pe uliță. Nu se mâna micșunele, că mi-s dragi coadeletele, că mi-s dragi coadeletele. Părul tău miroasă floare, când te vede neica moare. Gura ta miroasă fragă, nu te-aș da pe lumea-ntreagă. C-a pus haraci la vie. Vino și tu dacă vrei, să legăm via cu te, să legăm via cu te, să legăm și dragostea. Nimeni să nu-ne ia, să legăm și dragostea. Nimeni să nu ne ia.